Am intrat pe site acum și apare ca fiind în stoc, nu e... Două secunde doar. Vă apare pe site că este pe stoc? Da, da. E la 2499,90 de RON. Nu, din Constanța. Din Constanța, nu. Și nu avem cum să-l transferăm. Înțeleg. Și asta ce înseamnă? Că e în showroom? Ce înseamnă? Că poți să-l cumpăr de undeva dintr-un showroom? Sau? Da, că puteți să-l luați dintr-un showroom, din cel din Iași, din Cluj sau din Timișoara, dar toate sunt oricum destul de departe de dumneavoastră. Am și înțeles. Ar trebui să mai ajungă un alt stoc începând cu data de 13. Am înțeles. Și acum aveți ceva în stoc? Aveți vreun model în stoc? Nu mai avem niciunul care să fie la noi să-l putem livra. Niciunul dintre cele trei. A. E ciudat. De ce scrie pe site? N-a fost updatat sau de ce scrie că e în stoc? Dar este într-un alt... Pe site vă arată stocul tuturor magazinelor. Am înțeles. De-aia este și, și o altă întrebare pe care o aveam și era destul de importantă. Scrie aici garanție 24 de luni, 2 ani. Ce înseamnă asta? Garanția ce presupune? În cazul în care se strică sau în cazul în care aveți vreo problemă cu el sau nu funcționează. Asta la cumpărare sau timp de 2 ani? Timp de 2 ani, din momentul în care ați primit dumneavoastră produsul, aveți această beneficiat de această garanție. Și ce se întâmplă? Se schimbă? Se repară? Nu exact dacă se schimbă. Depinde de defecțiune, oricum. Deci ce acoperă această garanție? Asta mă interesează. E partea de software, partea de hardware? Ce anume acoperă garanția? Acoperă, chiar nu știu să vă spun exact ce acoperă. În cazul în care se strică și nu se mai deschide, automat trebuie făcute acele verificări. Că la un moment dat, în cazul în care nu se poate remedia deloc situația, există posibilitatea să vi se schimbe. Dar acest lucru depinde de tipul de defecțiune. Cu cine aș putea să-l lămuresc detaliile astea de ce acoperă garanția? Pentru că vă dați seama, e o anumită sumă și aș vrea să știu sigur ce acoperă garanția. Câteva momente doar să-mi permiteți. Sigur. Atunci poate să-mi... Depinde de defecțiunea produsului. Nu aveți cum să aflați aproape nicăieri această informație. Dar vă întreb... Depinde ce se întâmplă cu el. Din câte știu, garanția Apple este de un an și de asta vreau să știu ce presupune în plus garanția ofertă noastră. Sau atunci când se defectează, îl discut cu dumneavoastră, aveți un service, ceva... Da, avem și noi service, dar există și serviciul, există și ori se trimite la noi și noi îi trimitem. suntem la dâns și ori se trimite direct la ei. La ei, la cine? Unde anume trebuie să-l trimit? La reprezentanța, la serviciul autorizat pentru Apple. Nu știu exact să vă spun care este acela. Cum aș putea să aflu care este acel serviciu? Deci asta mă interesează, să fiu sigur, dacă dau un ban, să fiu sigur că vă dați seama. E o anumită sumă. Chiar nu aveți cum decât, oricum acest lucru vi scrie numai pe spatele, pe certificatele de garanție, care sunt în pachet. Iar eu niciunul dintre colegii mei nu are cum să vă spun acest lucru decât până în momentul în care îl cumpărați dumneavoastră. Deci până îl cumpăr nu pot să aflu nimic despre cine oferă garanția sau... Nu, eu asta știu, dar cine sunt acei dânsi? Cine mi-e repară dacă am probleme? Reprezentanța autorizată pentru cei de la Apple. Chiar noi suntem. Prin noi puteți să-l trimiteți la dânsi. Dar nu are cine să vă spune exact acest lucru. Da. Ok, și vreau să știu dacă îl comand, se poate comanda și prin telefon sau numai online? Da, cum se procedează? Și în cazul în care aș vrea să-l comand, am înțeles că n-ar fi în stoc, pot să plasez comanda de astăzi? Sau da. Nu este nicio problemă. Vă plasez de astăzi și vă plasez de colegii mei în momentul în care ajunge produsul pe stoc. Am înțeles. Și plata se face cum? Primirea produsului sau dacă faceți noastră comanda pe site, se poate face și cu cardul. Am înțeles. O altă întrebare aș fi avut. Prețul, am văzut că a mai crescut în ultimele câteva săptămâni, a crescut puțin. E în funcție de euro sau dolar ceva? Sau cum se stă? Nu, este exact prețul acesta care voi este afișat pe site. Trebuie să plătiți dumneavoastră. Nu, știu asta, dar în urmă cu... deci, din câte știu, în urmă cu o lună aproximativ sau mai puțin de o lună, era ceva mai mic prețul și de asta vă întreb. Va mai crește, va mai scădea? Prin niște furnizori, în funcție de furnizor, prețul poate să crească sau să scadă, sau în funcție de ofertele pe care le oferim noi. Am înțeles. Și o ultimă întrebare legată de furnizori. E luat din Statele Unite sau din China? De unde sunt aduse? Nici asta nu pot să vă spun exact. Tot numai pe cutie vă scrie acest lucru, de unde este fabricat, de fapt. Nu, ele sunt fabricate toate în China, din câte știu, dar vreau să știu de unde e adus. Dacă... Chiar nu știu. Puteți să întrebați după ce plasați comanda sau să plasați chiar o plasați dumneavoastră, când o plasați este pe post de solicitare, nefiind produsul pe stoc, și puteți să lăsați în momentul acela când vă hotărâți la observație această întrebare, de unde este adus, și să întrebați și de garanție. Poate poate să afle colegii mei, deși nu mai mult ca sigur nu au cum. Ca același răspuns l-am primit și noi din partea tuturor produselor care le aveam. Am înțeles. E în regulă, vă mulțumesc foarte mult atunci și rămâne să mă hotărăsc dacă plasez comanda sau nu. Bine, o zi bună. La revedere.